पुकारो तेरा नाम राम श्री राम, पुकारो तेरा नाम राम श्री राम, के विनती मेरी सुन लेना, के विनती मेरी सुन लेना। मैं आया शरण तेरी राम, सुन लेना, ये विनती मेरी सुन लेना। राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। कपट ने घेरा, माया का छाया अंधेरा, मैं स्वार्थ में अटका, हित उत भटका, जप न सका नाम तेरा, अब बार बार पछताऊं, किसे मन की जाय सुनाऊं, के विनती मेरी सुन लेना, के विनती मेरी सुन लेना। राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे राम जय जय। अधम बिचारे दीनहीन दुखिया रे, दे कर के सहारा तुमने सुधारा, सबके काज सवारे, अब छोड़ के शरण कित जाऊं, कोई राह न दूजी पाऊं, के विनती मेरी सुन लेना, के विनती मेरी सुन लेना। राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे राम जय जय। मुझको भी संभालो और अपना लो, बस इतना मैं चाहूं, सद्गुण मैं पाऊं, सन्मति पाऊं, तुमको ना बिसराऊं, मेरा तुम बिन कौन सहारा, बालक मैं नाथ तुम्हारा, के विनती मेरी सुन लेना, के विनती मेरी सुन लेना। राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। राम श्री राम पुकारू तेरा राम राम श्री राम के विनती मेरी सुन लेना Ram, Jai Jai Ram, Ram, Jai Jai Ram, Mere Ram, Jai Jai Ram.